pełna godzina, jakby nie było. Patrzę na wszystkie zegarki, które mam dookoła i właśnie to jest ten moment, kiedy... O! Mogę Państwu powiedzieć, że dobrnęliśmy do półmetku naszego dzisiejszego spotkania, bo na zegarze trzecia, więc może pójdźmy na koncert. No właśnie, no właśnie. 40 lat, drodzy Państwo, mija od wydania płyty Life Evil. To jest pierwsza koncertowa płyta zespołu The Black Sabbath. No i zespół Black Sabbath przygotował dla swoich fanów niesamowitą atrakcję. Czteropłytową, jeżeli chodzi o kompakty, i czterowinylową. Wszystko ukaże się 2 czerwca. Mamy taki mały zwiastun Iron Man w 7,5 minut. Wersja, która zapowiada właśnie ten krążek. O swoich fanach też nie zapomina formacja Motorhead. Proszę posłuchać, co się będzie działo. Aha. So a lot of you don't know the fuck I'm talking about. Well, he was the only black Irishman I ever met, and he was a snake for fucking chicks, and his name was Phil Lynott, and he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Tak było w roku 2007 na scenie, uwaga, festiwalu w Montreux. Tak, festiwalu w Montreux, formacja Motorhead. No i ten zapis tego koncertu ukaże się, drodzy Państwo, 16 czerwca i znowu mamy do wyboru albo 2 płyty winylowe, albo 2 płyty kompaktowe. No i tak zespół zapowiada to wydawnictwo Rosalis, repertuar zespołu Thin Lizzy. Proszę bardzo, Montreux Jazz Festival, to który jest fenomenem na skalę światową, na tyle, że w 2013 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czytam w notatce dołączonej do tego właśnie nagrania. No, myślę, że więcej dźwięków pojawi się z koncertów w Montreux w 2007 roku i do tych dźwięków będziemy w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc wracali. Teraz 11:30 po trzeciej, a my jeszcze nie uciekamy z koncertów. Rok 1989 w Seattle, Metallica, Master of Puppets, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To z takiego dodatku z rozszerzonej wersji And Justice for All, tego właśnie zespołu. No rozpędziliśmy się dziś na antenie programu Trzeciego, no to jeszcze 4 minuty, nowe od Foo Fighters. Co to będzie, co to będzie? Podobno w czerwcu będzie nowy album Foo Fighters. Na razie mamy Rescued. Proszę bardzo. Dalej nie wiem, kto na bębnach. Może państwo wiedzą? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, no te gitary elektryczne może odłożymy już teraz na bok i zajmiemy się akustyczną częścią naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. The scrambled voices of your fears, whispering, whispering. Meadows. There's only one. set all your bridges and roads. They all lead to an airport. Planes drifting off into the sky. Always depart but never seem to arrive. And there in the early hour, lying naked in your unmade bed, I was thinking of how to tell you what my ticket read. Your kiss was a lonely prayer, a single candle slowly burning down. But the light, your light was beautiful within its here and now. We rode a wave of white noise beneath the city sleeping. I saw the train doors closing. I felt your sorrow deepen. Here in the asphalt meadows, there's only one thing that grows. Finding the light through the concrete, getting trampled under our feet. We rode a wave of white noise beneath the city sleeping. I saw the train doors closing. I felt your sorrow deepen. Here in the asphalt meadows, there's only one thing that grows. Finding the light through the concrete, getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. No myślę, że po głosie tego wokalisty można od razu poznać, że to Dead Cup for Cutie, amerykańska grupa, która już no, prawie 3 dekady działa, pochodzi ze stanu Washington i regularnie nagrywa płyty, oprócz tego często raczy swoich fanów epkami i różnymi rarytasami. No i myślę, że takim rarytasem bez wątpienia jest ta płyta, która dzisiaj jest z nami w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo to jest... album Asphalt Meadows, ale to akustyczne wersje tej właśnie płyty, bo to jest 10. krążek od Dead Cup for Cutie, no i formacja postanowiła wydać wersję akustyczną tych piosenek, które na Asphalt Meadows zostały nagrane. No i tak to wszystko pięknie brzmi. In every movie I watch from the 50s, there's only one thought that swirls around my head now. And that's that everyone there on the screen, yeah, everyone there on the screen, oh, they're all dead now. They're all dead now. And it ain't easy living above. I can't help but keep falling in love with bones and ashes, with bones and ashes. When the color's too bold and bright, I'm daydreaming in black and white till it passes, till it passes. To relax, you gotta hold a gun to my back to make me smile, to make me smile. And the only way I seem to cope is by trying to hold on to hope, if just for a while, if just for a while. Of God or whatever. searcher keeps scrolling. Kłamałbym, gdybym powiedział, że uważnie śledzę wszystko to, co zespół Dead Cup for Curie udostępnia swoim fanom, jeżeli chodzi o muzykę, no ale jeżeli już jestem blisko jakiegoś wydawnictwa, to z przyjemnością słucham sobie tych płyt. I don't know how I survive. Asphalt Meadows tytułowy i Here to Forever. Dzisiaj w tych akustycznych wersjach specjalnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny czwartej, więc wracamy do tematu projektu Nanga i do nowej płyty, o której mówiłem i mówiłem, że będę wracał. Amber Gold. i dla mnie ten zaklęty krąg. Maciej Dzierżanowski, instrumenty perkusyjne i instrumenty klawiszowe. Karol Gola, saksofony, flety, instrumenty klawiszowe, gitara. Filip Różański, instrumenty klawiszowe. I Magda Dubrowska, charyzmatyczna wokalistka, basistka i autorka tekstów. Nanga, drodzy państwo, niesamowite zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Pierwsza płyta Cisza w bloku, nie Dziki Zachód, tak jak mówiłem państwu wcześniej. Dziki Zachód to był jeden z utworów, który promował tą płytę na małej płycie, na singlu tak zwanym. Cisza w bloku to bardzo dobrze przyjęta płyta, no i po 2 latach od premiery właśnie tego pierwszego krążka mamy Sport, Wojna i Miłość. Cieszymy się, że na polskim rynku są takie wspaniałe osoby i tacy mądrzy muzycy, którzy tworzą naprawdę z klasą. No i mamy 10 nowych utworów na płycie Nangi. Dziś do odtworzenia, bo taki miałem plan, został nam jeszcze jeden. On zatytułowany jest Kiedy była niedziela. Wino o smaku wiśni i żuliśmy eternit. niedziela. Kiedy była niedziela. Kiedy była niedziela. Manga, kiedy była niedziela na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze mam przygotowane fragmenty z tego wydawnictwa, abyśmy wspólnie ich posłuchali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, okazji ku temu będzie podczas właściwie weekendu, który już się rozpoczął, no bo mamy dzisiaj piątek, 28 dzień kwietnia. Wiem, że dla wielu z Państwa to będzie taki długi weekend. Dla mnie to będzie weekend radiowy. O szczegółach na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli Państwa interesuje rozkład jazdy. 13 minut do godziny 4. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. No to obowiązkowy rozkład ostatnimi czasy? No na pewno. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. No właśnie, Marta Złakowska i Triki, artystka, która nagrała When It's Going Wrong, swój album, ale wcześniej od kilku lat zaprzyjaźniła się z artystą zupełnie przez przypadek i to taka fajna historia, o której Państwu mówiłem. Jedyny polskojęzyczny utwór na tym właśnie wydawnictwie, Czarno-Czarny, to nie jest piosenka Marty, to jest piosenka, która ma już swoje lata i proszę posłuchać, czego się dokopałem w archiwach radiowych. Bez dna oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale czytam, bo tych czasów oczywiście nie pamiętam. Ogień, drugi album zespołu Breakout, sygnowany nazwiskiem Miry Kubasińskiej, w przeciwieństwie do poprzednika zawierał repertuar o zdecydowanie rockowym charakterze, przemieszany nastrojowymi piosenkami z kameralnym akompaniamentem gitary. Rok 1973, czarno-czarny film, Mira Kubasińska i zespół Breakout w oryginalnej właśnie wersji wydobytej z archiwów radiowych. 6 minut do godziny 4. Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Ewa Wichrowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Po godzinie 4 przywita Państwa Mateusz Tomaszuk, a my usłyszymy się w sobotni poranek o 4 w Trójka Budzi Jazz and Bass. Do usłyszenia. W pleców twoich otchłań opętało mnie mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew, wbijam palce. Opętało mnie ciała wcięcia i wygięcia, w różne strony prężą się. W tym wszystkim będę sama, swej natury uczę się. Metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce w pleców twoich otchłań, opętało mnie. Metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce.